Itt a Petőfi Rádió. Az internetes időszámítás szerint 875 netóra van. Hát szurkoltunk itt az adás előtt, de azt hiszem, hogy sikerült is az eredményt elérni, meg a Csüti Csatin is szurkolt mindenki Kicinger Szanyának, hogy érjen be a stúdióba még adásra. Hát de azért utolsóként... Igen, aggódtunk, meg a csetelők is aggódtak, és folyamatosan csetmenünk közvetítette, hogy hány perc van még az adás kezdetéig, és hogy már megérkezett Kicinger Szanya 3 perccel, vagy 1 perccel van ebben? 4 perccel pontosan. És a csetelők között itt van fél év után először Deved is. Mindenki örüljön ennek a momentumnak. Hol volt eddig? Hát ez az. És te hol voltál, kedves Gábor? Aludtam. Te is aludtam. Éli álmot. Többen nem voltak. Te is visszatérő vendég, csalfa, akárcsak én nem voltam 2 hete, szégyelem magam is, elnézésére. Lesz aztán majd még más meglepetés is itt a műsorban. Mondjad, Zoli. Nem, csak a szokásos morgásaim. Morogjál csak. Azon gondolkodtam, hogy ti gondolkodtatok-e azon, hogy mekkora hatalmat tartunk a kezünkben nap, mint nap. Na nem azzal, hogy itt vagyunk a műsorban, hanem azzal, hogy használjuk az új elektronikus csatornákat, a mobiltelefont, az internetet, magát a számítógépet. Szóval annak azért pillanatok, amikor én úgy érzem, hogy ez a hatalom kicsúszni látszik a kezeim közül. Igen? Mondj egyet. Például, amikor elkezdek dolgozni valamin, és a 8. e-mail megérkezése után azt mondom, hogy én inkább kikapcsolom a levelező programot, mert nem vagyok képes odafigyelni a munkámra. Mindig megnézem az új e-mailt, és akkor mindig valami hülyeség jön. Szóval Győz ilyenkor feletted a számítógép, aztán mégiscsak megembered magad. Én eljutottam egyébként. Kérdése. Én már jutottam arra a pontra, amikor hazamegyek, nem is nagyon szeretem letölteni az e-maileket. Van olyan hétvége, hogy pénteken hazamegyek, hétfőn megyek legközelebb munkába, nem is indítom el a levelező programot, kész. Hétfőn bemegyek a munkahelyre, majd ott lejön. Ha valaki annak annyira fontos, hogy fölhív telefonon. Úgyhogy te nem engeded kicsúszni a hatalmat a kezedből. Szonya? Mondok jobbat, ugye pár hónappal ezelőtt siránkoztam, hogy vajon mi lenne velem, hogyha nem lenne internetem otthon, és nem lehetne rákattanom este, miután mondjuk ebből az adásból hazamegyek. Sütetekre nincs internetem, és nincs kézremegése. Tehát ezek ilyen mulandó örömök. Beszoktál. Tiszta vagy. Hát akkor kezdődjön a műsor. Rövidesen kapcsoljuk hírsziporka mesterünket, aki friss híreivel jelentkezik. Aztán a nap témája, pánikkeltés és rémhír terjesztés egy mobiltelefonnal. Vajon hol van a határ, lehet-e korlátot szabni? Vendégünk Dányi Endre szociológus. Ehhez kapcsolódik a vírusmarketing és az infószótár. A vírus megfertőzte az informatika után a marketing nyelvét is, és egyre csak terjed. Szűzárverés vagy átverés? Álhíreket az interneten is találunk. Kudarccal végződött a második szüzességárverés is. Visszatérünk a múlt heti wifi kifejezése is. Lesz játék, rövidesen, érdemes figyelni. Itt a számítógépes talk show mindenkinek. Ez a modemidők. És mielőtt elmondja Szalai Dániel a ma esti játékkérdést, meg mielőtt megadjuk a szót hírsziporka mesterünknek, én elmondom azt, hogy milyen csatornákon lehet bennünket elérni. A telefonszámunk 328-85-55, a honlapunkat a Hungary Network gondozza, net.hu/modemidők, és a Csüti Csatit pedig a chat.gyalogló.hu címen lehet elérni, ahol ott van Chatman, ott van Csütibot, és a teljes társaság, akikkel lehet cseverészni, és ha minden igaz, azért már hozzászólnak majd a ma esti témánkhoz is, szeretném, hogyha majd véleményt nyilvánítanának itt a pánikkeltéses SMS-rel kapcsolatban. Akkor viszont most a játék kérdés Szalai Danitól. Üdvözlök mindenkit! Ezen a héten az a kérdés, hogy a múlt heti adásban beszéltünk a web megálmodójáról, hogy ki a web megálmodója, tehát egy nevet kérünk szépen. Ő az, aki itt volt Budapesten múlt héten, és egészen szombatig. És előadást tartott. Ki volt ott? Mert olyan csendben csinálták ezt az egészet. Meg nem mondd, Szonya. Vigyázz, koncentrálj, légy szíves, nem mondd meg a megoldást. De kedvesek vagytok. Ez egyszer fordult elő. De azóta már Zoli van. Már én is megfejtettem egyszer, és nagyon jó volt végre egyszer nyerni. És megint tudom a megfejtést. De valahányszor ez előfordul, annyiszor olyan mókás, és jókat kacag rajta. Na szóval, ki volt itt múlt héten? Egy nevet várunk, egy 3-tagú név. A telefonszámunk az 328-85-55, és Taninak lehet bemondani. Segítségként még annyit, hogy a portálon ott van a megfejtés, tehát. Ó, jaj. Nagyon sokat segítettünk. És de most akkor... ne áruljuk a portálunknak a címét. Azt nem mondom meg. Csak a mi oldalunknak a címét az net.hu/modemidők, de ott még nincsen kint, úgyhogy ez így nem volt segítség. És akkor, ha minden igaz, akkor 100 halambattára kapcsolunk ki. Halló. Halló, figyelem. Itt van, kedves Dragon úr? Igen, csak itt eléggé gerjedünk. Üdvözlök mindenkit. Olyan régen hallottunk téged is. Hát előfordul, hogy néha előfordulok. Valahogy most ez a mai este ilyen, hogy mindenki összejön. Itt van Varga 3G Gábor, és akkor már ugye az asztaltársaság bemutatása sem maradjon ki, de akkor kezdjük a hölgyel, Kitzinger Szonya Net doktornő. Jó estet. Varga 3G Gábor, netnyelvészünk Bódi Zoltán. Csetmenünk Spányik Balázs. Szép jó estét. Én a műsor gurúja vagyok, Szilágyi Árpád, és a vonalban Dragon György. Csörög és csattog. Hát igen, sajnos itt valami kontaktiba lépett fel a technológia, nem teljesen tökéletes. Ti hallotok engem? Igen. Abszolút. Most na, még szuper, igen. Na, akkor majd én fülelek, mert én alig hallak titeket. Na mondjad, hogy mik az újdonságok onnan battáról, százhalombattáról nézve. Van szünetmentes tápegységem, ez például fantasztikus újdonság, és ennek annyi köze a városhoz, hogy tegnap este hatalmas nagy vihar volt errefelé, és az áram körülbelül 2 percenként ment el, így aztán kénytelen voltam, hogy meg tudjam a számítógép épségét menteni, illetve hogy tudjak vele dolgozni, mert én sajnos azért még internetfüggő vagyok, nem úgy, mint Kitzinger Szonya, aki szerencsére kigyógyult ebből. Megtisztult, ahogy Zoli de mondta. De te soha nem is voltál az ellenkezője az internetfüggőnek, hogy hát, elkezdetektől fogva. Én mindig ott arra felé vagyok. És ez elég nyomasztó, hogyha valakivel csetelsz, vagy írsz egy cikket, ami azért veled előfordul, akkor így 2 percenként elszáll. A legforzatóbb az, hogy a korszerű operációs rendszerek installálás közben, hát hogy is mondjam, tehát akkor megy el az áram, amikor valami fontosat telepít az ember a számítógépére, abból nagyon nagy kalamajka lehet. Uh-huh. Na hát ez volt első. Ezek szerint a legfontosabb hír, hogy neked megvan a szünetmentes táp. Aztán... Mindemellett múlt héten kint jártam külföldön. Ez az apropója is annak, hogy most itt vagyok az adásban, méghozzá Los Angelesben, az E3-on, ami az elektronikus szórakoztatás legnagyobb kiállítása. Sikerült megfigyelni, hogy milyen játéktrendek és milyen trendek vannak manapság az elektronikus szórakoztatás világában. Nem tudom, kitaláljátok-e, hogy PC-n milyen játékok fognak elterjedni a jövőben? Hát az Enter the Matrix az az egyik. Hát Enter the Matrix, de van Matrix Online is, tehát a Matrix az egy nagyon népszerű téma manapság, de hogy milyen stílusok? Nem tudom, én ma olvastam egy hírt arról, hogy ezek a számítógépes játékok fejlesztenek különböző képességeket, amit a való életben is jól hasznosíthatnak. Például az idős emberek a vezetés közben jól hasznosíthatnak. Tehát valami jó vizuális játékcsoport szerintem, nem? Verekedős. Nem, most ilyenre gondolsz, a stratégia? Vagy... Igen, igen. Érdekesebb az, hogy két olyan stílus van, ami PC-ken elterjed, és a többi elsorvad. Az egyik az online játékok, mondjuk ezt könnyű volt kitalálni, vagy könnyű lett volna kitalálni. A másik meg ezek az első személyű lövöldözősök, ezt ugye magyarul így mondják, egyébként FPS-nek hívja őket mindenki. És ennek az oka, hogy a PC grafikája ma már annyiban felülmúlja az egyéb játékra szolgáló számítógépekét, hogy ezeknek a játékoknak a látványát, illetve irányíthatóságát, hogy a billentyűzet általában csak PC-n van, ezen a gépen lehet csak garantálni. Így a kiállítás javarészt PC-s szemmel, mert hát ugye mi most arról beszélünk, ilyen játékokból állt, ez borzasztó érdekes volt megfigyelni, és a poén az egészben az, hogy hiába van belőlük 20-25, nem unalmasak, pedig én azt hittem így előzetesen, hogy majd ugyanazt látni fogjuk. Te ezzel kapcsolatban azért érdekes, és jó is, hogy mondtad a PC-t, hogy mit láttál ezzel kapcsolatban? Nem szorulnak ki a PC-k a játékvilágából? Meg 2 éve még azért erről komolyan szó volt. Igen, tehát pont ellenkezőleg, pont emiatt a két játéktípus miatt, az online játékok ugye a PC-k hálózaton vannak a világban szinte mindenhol, illetve ez a nagyon grafikaigényes felhasználások miatt, pont ellenkezőleg nem, hogy kiszorulnának, hanem egyre inkább fejlődnek, de csak ebben a két tekintetben, tehát sportjátékok eltűnnek, szimulátorok eltűnnek, verekedős játékok eltűnnek sajnos. És hová lesznek ezek? Tehát hová lesznek a szimulátorok? Átmennek konzolokra. A szimulátorok azok teljesen eltűnnek, mert az manapság már nem nagyon érdekel senkit, vagy akiket legalábbis érdekel, azok egyre kevesebben vannak. A verekedős játékok, vagy a sportjátékok azok az ilyen specializált játékkonzolokra mennek át. Gyú, ne szomorkodjál, mert úgy tudom, hogy a retro is most éli időszakát, tehát reneszánszát élik ezek a Commodore-os játékok. Szóljának veszőparipája retro. Egy nagyon kedves barátom valamelyik nap 500 forintért egy spektrumot, és halálosan boldog volt tőle, tehát ez egy ez egy zseniális dolog. Te és a konzolokból mit építenek majd? Szuperszámítógépet csak? Szuperszámítógépet, hogy... ezek szerint olvastad a hírt. Hát hogyne. Érdekes kísérletbe kezdtek az Egyesült Államokban, méghozzá PlayStation 2-ből kezdenek el szuperszámítógépet készíteni. Ugye volt az a pánik még, mikor volt az egy éve, amikor azt hitték, hogy Saddam Hussein PlayStation 2-ből fog elég elhárítani, meg rakétavezérlő rendszert építeni. És hát a tudósok fejébe is szöget ütött a gondolat, így ők is elkezdték építeni ezt a szuperszámítógépet, ami egyébként fantasztikusan működik. Az egyetlen egy problémája az, amivel valószínűleg Saddamék is szembe találkozhattak, ezért nem is tudtak kilőni egyetlen egy rakétát sem, hogy a PlayStation 2-ben levő 32 megabyte memória az borzasztóan kevés. Na de sok PlayStation-ben sok 32 megabyte. Hát, de még úgy is kevés. Uh-huh. Tehát összekötünk 100 PlayStation-t, az is csak 3 giga memória, tehát ez végül is nem olyan, egy kis munkaállomásban többet lehet betenni manapság. Kedves Hírszipolka mester, örültünk neked nagyon. Vigyázzatok magatokra, te is vigyázz, és reménykedünk abban azért továbbra is, hogy egyszer majd élőben is feltűnsz itt a stúdióban. Majd eljön az ideje annak is. Köszönjük szépen. Dani, csak nem megfejtés van. De igenis, Deved volt a megfejtőnk. Ó, hát kedves Deved. A nagy visszatérő rögtön. Igen, nem csak a csatornán. És hát akkor előre a megfejtést is áruljuk el. Tim Berners-Lee volt itt Magyarországon, és szombatig itt tartózkodott, és a szemantikus webről mesélt előadásában, amit múlt héten itt a műsorban el is mondtunk. Jól van, mindenki kikrákogta magát a szignál alatt, akkor mehetünk is tovább. A mai nap híre volt az, amire én nagyon fölkaptam a fejem, hogy tegnap délután történt valami, vagy pontosabban a déli órákban egy hölgy, a hírek szerint egy Fejér megyei hölgy kapott egy információt óvisoktól, mégpedig azzal kapcsolatban, hogy a paksi atomerőműben valami borzalmas dolog történt. Gyorsan tegyük is hozzá. Óvisoktól, igen. Gyorsan tegyük hozzá, hogy nem igaz, tehát kacsa a hír. Az óvisok azt mondták, hogy ők úgy hallották, hogy felrobbant az atomerőmű, és éppen ezért mindenkinek be kell zárkozni a lakásba, ne egyen zöldséget, és fürödjön le, akár többször is. És ezt a hölgy egy újságíró segítségével, a hír szerint mondom még egyszer, megfogalmaztatta ezt a hírt, és elkezdte továbbítani. Ebből aztán, és ez benne az igazán újdonság és hírszerű, pillanatok alatt kialakult a pánik. Több ezer emberhez jutott el ez az SMS, és meg is ijedtek ettől. Hát nyilvánvalóan természetesen megijedtek, hát ki ne ijedne meg egy ilyen hírtől, hogy az ország egyetlen atomerőműve berobban. Nem igaz a hír, ismét tegyük hozzá, és azért innentől megindult egy folyamat. Délutánig, estig sikerült felfedezni ennek a hírnek az elindítóját, és a ma délutáni hírek alapján már ki is hallgatták a hölgyet, illetve az újságírót, és azt megalapították, hogy nem politikai akcióra van szó, hanem hát... Na és ezt honnan alapítottad, vagy honnan állapították meg? Mert nekem ez az egész történet odáig, hogy kialakul egy SMS, tehát odáig nem tiszta, hogy ezt valaki elkezdi küldözgetni. Onnantól kezdve, hogy ezt valaki elkezdi küldözgetni, és emberek tovább küldik, és ebből kialakul egy SMS pánik, ez teljesen evidens, de hát erről Endre barátunk majd fog beszélni, de az, hogy egy felnőtt nő óvisoktól hallja azt, hogy az atomerőműben valami óvisoktól hallja. Nagyon valami tetszik. Borzasztó igen. Dolog történt, és ezt ő megfogalmaztatja egy budapesti újságíró. Ez valami agyrém. Abszurd. Abszurdnak tűnik, és mégis így történt. Ezért mondjuk, is úgy az tehát A dolog szerintem egyébként, persze ez is nagyon érdekes, csak szerintem lehet, hogy minket az érdekel inkább, ami ezután történik, nem? Mert hogy most ki miért, a milyen motivációi voltak, ez majd rendőrség, vagy ki tudja, nem is soha érdekel. Soha senki nem fogja megfejteni ebben a pillanatban egyébként. Mi ennek a társadalmi háttérével, nem? Így van, én azért is kaptam fel a hírre a fejemet, mert szerintem itt valami megdőlt, tehát túlléptünk egy bizonyos határon, mert, és azért is nem beszéltünk ebben a műsorban a múltkor egy hónap ezelőtt sem a paksi atomerőm helyzetéről, mert én az első híradások után pontosan tudtam, hogy elmondták, hogy itt nincsen katasztrófa. Hát még nem annyira informatikai ez nem, a téma. És nem hogy... történt katasztrófa az erőműben, és hát többek között azért sem, mert nem informatikai jellegű a probléma. Itt viszont valamit átléptünk, mi pedig azt, hogy szerintem a telefon már nem csak egyszerű kommunikációs eszköz volt két ember között, megbeszéltek valamit, vagy SMS-ben küldtek egy telefonszámot egymásnak, hanem megindult rajta egy ilyen lavina, és egy picikét már ez az akció is azt mutatta, minthogyha tömegkommunikációs csatornaként működne a mobiltelefon, hiszen percek alatt, vagy akár mondjuk fél órák leforgása alatt több ezer emberhez jutott el ez az információ. Úgyhogy Dányi Endre szociológust ezért is hívtam el ide a stúdióba. Majd arról mindjárt beszélünk, hogy miért pont te beszélsz erről a témáról, de az ugye így nem teljesen pontos, hogy tömegkommunikációról beszéltünk ez esetben. Üdvözlöm én is a hallgatókat, és köszönöm a meghívást. Igen, a tömegkommunikáció kapcsán nyilván az első dolog az, hogy hogyan definiáljuk a tömeget, mikor gondoljuk azt, hogy már kellő számú ember megkapta az üzenetet, és ilyen szempontból néhány ezer ember nem tekinthető ugyanolyan közönségnek, mint hogyha a televízióban láttak volna. Pedig, hogyha az utcán gyülekeznek, akkor a 10 ember fölött is gyülekezésről van szó. Így van. Tulajdonképpen a rémhír terjesztés az nem előzmények nélküli. Az egyik leghíresebb és legtöbbet idézett eset az 1979-ben volt, amikor elterjedt, hogy 1980-ban földrengés lesz, amelynek az epicentruma Bicske környékén várható. Igen. Ezt nagyszerűen feldolgozta ennek a dolognak a társadalmi következményeit és hátterét Ann Endre egy 1980-ban írott könyvében. Itt tulajdonképpen elindult a pletyka, és a tömegkommunikációs eszközök ezt felerősítették, gerjesztették azzal, hogy minden csatornán cáfolták a hírt. És mindenki csak arra kapta föl a fejét, hogy nem igaz valami, és ebből arra következtettek, hogy jobb félni. Igen, de az elmúlt rendszer egy kicsit azért így működött, hogy abban lehetünk egészen biztosak, amit mindenki cáfolt a hivatalos médiában, tehát a dolog így nagyon jól megél, de azért most olyan társadalomban dönk, tehát most, hogyha úgy cáfolnak, és akkor nem volt mobiltelefon. Pontosan, nagyon jó, hogy említitek, hiszen a másik előzmény, ami szerintem mindenkiben még egészen élénken él, az az egy évvel ezelőtti 2002-es országgyűlési választások két fordulója közötti kampányidőszak volt tulajdonképpen. Na, ezért hívtalak be, de én még egy példát is tudok mondani, a Postabank rémhír terjesztését, ami hát megint csak nem mobilon, de akkor már az e-mail benne volt a dolgok, ugye? Igen, jól tudom, az e-mail az már a mobil is benne volt egyébként. Igen? Tehát azok már terjedtek SMS-en, csak akkor még nagyon kevés embernek volt mobiltelefonja. És egy nap alatt elterjedt ez a rémhír, hogy tönkre megy a Postabank, aztán óriási, sok száz méteres sorok álltak, kígyóztak a banknál. Így igaz, tehát hogyha valamiféle gyors következtetést kéne ez alapján levonni, akkor nyilván nem a rémhír az újdonság ebben a történetben, hanem az, hogy milyen hihetetlen gyorsan és milyen hihetetlen hatékonysággal terjednek ezek a hírek. Ti kaptatok ilyen SMS-t? Mert akkor a társadalom kitaszítottjának érezhetem magam, mert semmi nem érkezett el hozzá. Én a kampány idején sem kaptam egy darabot, most sem kaptam. A hírek szerint több ezer emberhez jutott el. Elsősorban Paks környékén, tehát nyilván mindenki olyan ismerősöknek küldte el, aki. Ez érdekes egyébként, hogy szóval, hogy valószínűleg egy ilyen körhöz kapcsolódott ez az SMS, mert azt gondolják az emberek, hogy a paksiakat érinti, pedig ha egy atomerőmű felrobban, akkor ez egész országot érinti. De ez nagyon. Ez így igaz. Egyébként egy hálás téma, bocsánat. Ennek lehet egyébként oka, hogy csak azon a környéken? Szóval miért alakul ki ez a fajta behatárolódása? Gondolom, hogy tehát mindenkinek a telefonjában egy apró kis hálózat van bele rejtve. Tulajdonképpen azok a telefonszámokat, amiket nap mint nap elrejtünk, azok egy nagy hálózatnak különböző pontja. Már az emberekből szerveződött hálózat. Így igaz. És hát nyilván azoknak küldjük tovább, akikről úgy gondoljuk, hogy fontos lehet, hogy minél előbb megkapják ezt a hírt. Ez egy nagyon érdekes dolog egyébként, hogy, és szerintem erről is érdemes majd egy kicsit később beszélnünk, hogy miért kellett eltelnie igen sok időn, sok-sok órának, míg valaki eljutott odáig, hogy fölhívja a katasztrófa védelmiseket, és megkérdezze, hogy egyáltalán igaz-e, ami a telefonokon száguldozik. Ezért borzasztó érdekes az a dolog, mi hasonlítgatjuk ezt a tömegkommunikációhoz, ezt az SMS-ben terjedő információt, de a tömegkommunikációnak azért megvan a maga hitele. Tehát tudjuk, hogy melyik csatornától mit hiszünk el, vagy melyik újságtól mit, stb. Egy SMS-ben kapok valakitől valamit, jól, valószínűleg ismerem azt, akitől kaptam SMS-ben, de lehet, hogy nem ismerem egyébként, és azt viszont, hogy kitalálta ki a hírt, azt már végképp nem tudom azonosítani. Tehát innentől kezdve szerintem sokkal hiteltelenebb a dolog, Viszont mégis betölnek neki az emberek? Vagy nem dőlnek be neki? És azért nem hívták meg, hogy úgyis csak hülyeség? Ugye a rémhíreknek az az egyik sajátossága, hogy az is továbbadja, aki kételkedik a hitelében. Tehát azt gondolja, hogy egyrészt ez egy benfentesség érzetet ad, hogy valami olyasmit kaptam meg, ami még a hivatalos médiában nincs is benne. Tehát, még akkor is, hogyha nem hiszem el. Nagyon sokan továbbadják akkor is, hogyha kételkednek a hitelében, esetleg azért, hogy jót röhögjenek rajta, vagy ilyesmi. A másik, ami nagyon fontos, és ezt talán érdemes kihangsúlyozni, hogy a tömegmédia az egy pontból sok pontnak sugároz. Tehát ez egy sok pontból sok egyirányú pontba. Dolog. Igen, tehát azért szerintem okkal lehet feltételezni az országos televízió, rádió és újságokról, hogy legalább egy csomó szűrőmechanizmuson keresztül ment egy információ, míg hogy megjelenik. Ugyanakkor az nagyon érdekes, hogy azóta, mióta a telefonokban vannak olyan funkciók, hogy most már listákra tudunk SMS-t küldeni, tehát most már nem az van, hogy beírok egy számot és oda elküldöm, hanem megvan az az opció, hogy több címzet, beixelgetem, hogy kinek, és akár az összes tételt beixelhetem a telefonkönyvbe, egy gombnyomással tudom akár több száz embernek eljutatni ezt az információt, és ebből a szempontból viszont egy icipicit hasonlít a tömegkommunikációra. Beszéljünk arról is, hogy Gábor délután azért utána nézett egy-két körülménynek itt az esettel kapcsolatban, igyekezett a szolgáltatóktól megkérdezni információt, hogy hogyan lehet megtudni, hogy kitől indul el, de valahogy a szolgáltatók óckodtak ettől. Hát valahogy értem. A szolgáltatók úgy vannak ezzel, mint a rendőrség, amikor egy kezdődő nyomozásról bármit is kell mondani, ugye azt szokták mondani a rendőrök, hogy a nyomozás érdekeire való tekintettel még nem mondanánk semmit. Ők pedig igazából egy új helyzetbe kerültek azzal, hogy itt ugye a rendőrfő, az országos rendőrfőkapitány a nyilvánosság előtt bevallotta, hogy a szolgáltatók partnerek voltak abban, hogy ilyen hamar megtalálják ezt a székesfehérvári illetőségű hölgyet. Azért az ilyen hamar, az 6-7 óra volt. Igen, de igazából még mivel az egész eljárás nem zárul, ők nem akarják a nyilvánosságot beavatni. De tényleg csak 6-7 óra alatt lehet kideríteni? Hát egy elektronikus rendszerről van szó, amit... Én egy nagyon... szakmában tapasztalt ismerősömet kérdezte meg erről, aki az egyetemen GSM hálózatok tervezését tanult, és azóta is ezzel foglalkozik ilyen kutatásfejlesztő központokban. Ő azt mondta, hogy gyakorlatilag amennyiben nagyon jól be vannak határolva a keresési feltételek, nem kell túlságosan nagy időintervallumban keresni, ugye egy, maximum két napról van szó, és egy hálózaton nincs emberfölötti forgalom, akkor itt néhány, 10, maximum 1-2 óra alatt azért meg lehet ezeket a dolgokat találni. Persze nagyon sok mindentől függ, hogy maga a keresés mennyi időt vesz igénybe, tehát hogy tényleg mennyire lehet leszűkíteni a dolgokat. Volt-e már ilyen eset bárhol a nagyvilágon? Tudtok-e ilyenről, amikor ezeket az új elektronikus, nem csak a mobilt, hanem az internetet is igénybe véve valamilyen pánik vagy rémhír indult el, és órák alatt ki is alakult a hatás, tehát nem csak elindult, hanem ki is alakult a pánik? Én elsősorban olyan példákról tudok, akkor marketing célokra használták, tehát mindenféle cégek az általuk hivatalosnak gondolt marketinggel párhuzamosan, vagy attól egészen függetlenül használták ezeket a technológiákat, és úgy tűnik, hogy igen nagy sikerrel. A felelősségre vonás érdekelne igazán az ilyen esetekben, hogy mit fog kapni majd ez a... nő, aki ezt elindította. Hát ha majd kiderül, hogy ki volt itt a hibás, vagy a bűnös, egyáltalán volt-e valaki bűnös. Állampolgári felelőtlenségről beszélnek a hírekben. Szerintem ezt bízzuk a rendőrségre, vagy akinek ez a dolga szerintem. A szándékos rémhírterjesztést bünteti a magyar törvény. Hát csak kérdés, hogy most arról volt-e szó, tehát nem gondolnám, hogy nekünk kellene ezt itt eldönteni. Ha az volt, akkor biztos. Hát valószínűleg ezért nem avatnak be minket erről a szolgáltatók. Ha jól látom, Andrew még egy kifejezést akart megnevezni, ugye? Így igaz, éppen a nyelvem hegyén volt, amikor kénytelen voltam majdnem lenyelni, de előbb elnyelszom, és mondom, hogy vírus marketing. Ez gyakorlatilag a pletyka szintű csevegésnek az internetes vagy online környezetben való marketing célokra való felhasználása. Tehát magyarul e-mailben, SMS-en terjednek mindenféle információk, ez tulajdonképpen 97-ben indult, akkor alkotta meg a fogalmat, és a Hotmail nevű e-mail szolgáltató tekinthető az egyik legelső olyan alkalmazónak, aki ezt használta. Itt folytatjuk. Hát akkor feldobta a labdát szociológusunk, és akkor a nyelvészi a szó, vírusmarketing. Nagyon tetszik nekem ez a szószerkezet, hiszen ugye elindult a biológia, mikrobiológia területéről egy kifejezés, egy szakkifejezés, a vírus, akkor azután bekerült az informatikába, és az informatikából pedig a marketing kommunikációnak a szaknyelvébe, és tulajdonképpen már hétköznapi kifejezésé vált, nem a mikrobiológiai értelmében ez a kifejezés, hogy vírus, vírus marketing. A jelentését nagyon jól meghallottuk, megtudtuk, tehát valami olyasmi, hogy egy olyan információ, amit úgy juttat neki a befogadó, hogy az adóhoz, hogy az kénytelen továbbadni. Tehát egyszerűen nem is gondolkodik, továbbadja, mert valahogy úgy van megfogalmazva. De még egyszer mondom, itt az az érdekes ebben a szószerkezetben, hogy a vírus már ki tudja hanyadik új jelentését veszi fel, és ugye igazi vírusként működik, milyen érdekes. A vírus, mint kifejezés is egy vírusként működik, és mindenféle bizony szakmában elterjed. És ez egy nagyon szép gondolat egyébként, tehát hogy a nyelv hogy működik, legalábbis ez nekem nagyon tetszik. Kicsit folytatjuk még az infoszótát, mert a múlt heti kifejezéseddel kapcsolatban, ami ugye a Wi-Fi volt, a Hi-Fi kapcsán hoztuk be, Demics nevű barátunk írt egy e-mailt, hogy neki nagyon tetszett ez a téma, és hogy mennyi minden érdekeset el lehetne még mesélni a Wi-Fi-vel kapcsolatban, mert hogy ez egy egyre fontosabb kifejezés, és be is hoztad magaddal a Wired magazinnak a külön kiadását, ami ezzel foglalkozik. Így van, ez az előző havi Wired nevű, hát médiával, új technikákkal, technológiákkal foglalkozó amerikai szaklapnak a külön kiadása, Unwired címmel jelent ez meg, és az előző adásban nagy nyelvészünk által ilyen irídésre méltó lelkesedéssel emeltett Wi-Fi taglalja 60 oldalon keresztül. Nagyon ez a cím is egy kicsit játékos, mert ugye a, igen, a behálózás helyett. Pedig pont azt jelenti, hogy kihálózunk valamit, tehát kihúzzuk a kábeleket. Most a Wi-Fi-nek is Amerika az ős hazája? Úgy tudom, igen. 1997-ben fejlesztették ki ezt a szabványt. Tehát ugyanakkor a vezeték nélküli internet, hogy aki nem emlékezne a múlt hétről. Így van, akkor még 802.11-es szabványnak nevezték el, utána 1999-ben váltottak nevet, akár marketing fogás legyen ez, akár teljesen más technológiai meggondolás, akkor nevezték el ezt Wi-Fi-nek. A Hi-Fi mintájára. A Hi-Fi mintájára pontosan. És két kifejezést is küldtél nekem ezzel kapcsolatban. Ezeket a word chalking, illetve a word driving, ezeket viszont csak úgy lehet megmagyarázni, hogyha a technológiai háttérre egy kicsit kitérünk. Igazából arról van, nagyon gyorsan összefoglalva, arról van szó, hogy van egy internet elérésünk, és azt szeretnénk vezeték nélkül sugározni egy adott hatósávban, mondjuk legyen ez egy ilyen 100 méter átmérőjű kör, fogunk egy adótornyot, erre rádugjuk az internetes kapcsolatot szolgáltató dugaszt vagy ajzatot, és a számítógépünkbe berakunk egy olyan wireless, úgynevezett wireless kártyát, ami kapcsolódik az adótoronyhoz, és hogyha mind a kettőt bekapcsoljuk, akkor kábel nélkül létrejön az internet. Na most már az ilyen adótornyok vagy védhetőek, vagy nem védhetőek. Ha védhetőek, akkor az azt jelenti, hogyha valaki egy ilyen wireless kártyával rendelkező gép hatósugarában van, akkor fizetés nélkül mindenféle díj nélkül képes internetezni. A bizonyos cégek által használt rendszerek ezt levédik jelszóval, illetve fizetni kell érte, stb. World driving annyit jelent, hogy... Azt mondom, hogy jövő héten. Jó, mert teljesen kifutunk az időben. És akkor jövő héten itt folytatjuk. De úgyis folytatni akarjuk, hogy még ezt a kifejezést bokrot, mert Zolinak is van még ezzel kapcsolatban szó a tansajában, és ne doktornő is majd jövő héten, ugye? Kimaradtam az adásból. De te mondtad, hogy ki akarsz maradni. Hát, nem jövő héten nem miatt jössz majd be. Eddig tartott ma a Modem Idők, a honlapunkat a Hungary Network, gondolsz a net.hu per Modem Idők. Legutóbbi felvételeinket a PC World CD mellékletén MP3 Pro-ban találhatják meg, az Internet Kalauz CD-n pedig tematikus összeállítással jelentkezünk. Szilágyi Árpádról és a Modem Idők asztaltársaságát hallották.